पुस्तक का नाम अडल्ट्रेशन, पहला भाग, पृष्ठभूमि। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी पारिवारिक बजट का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों पर व्यय होता है। प्रत्येक उपभोक्ता कम से कम मूल्य पर अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ताओं का यह स्वभाव साथ ही व्यापारियों और उत्पादकों की अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा वृत्ति दोनों मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र रचते हैं जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में ह्रास होता जाता है। यह प्रक्रिया वस्तुओं में अन्य सस्ती वस्तुओं की मिलावट करके अथवा आवश्यक महंगे तत्वों की मात्रा में कमी या निकाल कर करते हैं, इसे मिलावट करना कहते हैं। 1954 में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अधिनियम बना जो जून 1, 1955 से प्रभावी हुआ। इस कानून की त्रुटियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनने के उद्देश्य से इसमें कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन कई अभिकरणों एवं संस्थाओं द्वारा इस कानून को अधिक से अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू करने एवं अनेकों कदम उठाने के बावजूद मिलावट करने वाले बाज नहीं आए और उन्होंने तमाम संभव और असंभव वस्तुओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए प्रयोग किया। शायद ही किसी खाद्य पदार्थ को मिलावट से वंचित रखा हो। हाल ही के वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों के वैज्ञानिक सक्रियकों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने की विधियां प्रदर्शित करके जनता में जागृति की पहल की है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों की देखरेख में इस अभियान में सहभागिता की है। दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों ने भी इस मुद्दे को जनचेतना जागृति के लिए लिया है। यह आंदोलन भारत में अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह आसमान गति से फैला है। व्यवस्थित, संगठित एवं सुचारू ढंग से इस आंदोलन को बढ़ाने और लागू करने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच मार्गदर्शिका बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने का कौशल प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति और सक्रियकों के लिए जो इसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, यह मार्गदर्शिका सरल भाषा में लिखी गई है। साथ ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बचाव के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रक्रिया की रोकथाम और इस आंदोलन को प्रभावी एवं कारगर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।